gorące z pieca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 13 stycznia, jest 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pod ziemią protestuje już kilka tysięcy górników. Są blokady dróg, a to nie koniec, ale związkowcy deklarują także chęć rozmów. Pewnie będziemy, przepraszam na takie sformułowanie, kombinować nad kolejną propozycją ewentualnego porozumienia ze stroną rządową. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje o górniczym proteście, a także wiadomości z Moskwy. Prezydent Rosji nie przyjedzie do Polski na obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Rozszerza się podziemny strajk górników. W tej chwili trwa już w 11 kopalniach. Po nocnej zmianie nie wyjechało na powierzchnię kilkudziesięciu pracowników z kopalni Piekary w Piekarach Śląskich. Rano w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej protest rozpoczęło kilkunastu górników. Jak twierdzą związkowcy, ciągle przyłączają się kolejni. Protest z udziałem kilkudziesięciu osób rozpoczyna się także w kopalni Halemba Wirek. Górnicy nie chcą się pogodzić z decyzją rządu o zamknięciu czterech kopalń. Rząd twierdzi, że to konieczne w obliczu trudnej sytuacji branży i jeszcze trudniejszej sytuacji w kompanii węglowej, największej firmie górniczej w Polsce. Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. Myśmy wykonali wszystkie te zadania, które uzgodniliśmy ze związkami. Rolowaliśmy długi kompanii węglowej, no ale te możliwości się już skończyły. Dzisiaj bez zmian wewnątrz kompanii węglowej po prostu ta spółka upadnie, a to jest ponad 50 tysięcy miejsc pracy. I zadaniem rządu jest ochrona tych miejsc pracy. Bez tego programu tego nie da się zrobić. Po zakończonych brakiem porozumienia rozmowach z premier Kopacz w Katowicach znów zebrali się związkowcy. Jeszcze przed rozpoczęciem tych rozmów szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówił o planach na najbliższe dni. Pewnie będziemy chcieli do końca tego tygodnia ograniczyć akcję tylko na kopalniach. Pewnie będziemy, przepraszam na takie sformułowanie, kombinować nad kolejną propozycją ewentualnego porozumienia ze stroną rządową. Jak te wszystkie apele i propozycje znowu trafią w próżnię, no to pewnie od poniedziałku ta akcja, chcąc nie chcąc, będzie przebierała coraz bardziej drastyczne formy. Największe nasze obawy w tej chwili są niestety takie, że ludzie przebywający pod ziemią są coraz bardziej zdeterminowani do podjęcia strajków głodowych. Protesty odbywają się także na powierzchni. Związkowcy zapowiedzieli, że po południu mieszkańcy Gliwic i Zabrza mają zorganizować blokadę drogi dojazdowej do węzła Sośnica. Blokada już trwa przed kopalnią w Brzeszczach. Rodziny górników, mieszkańcy, w tym emeryci i uczniowie pobliskiej szkoły, spacerują po przejściu dla pieszych i nie przepuszczają samochodów jadących trasą między Oświęcimiem a Pszczyną. Złodzieje! Złodzieje! Maszerujemy po pasach, blokujemy ruch samochodów. Tak ich wspieramy, no bo inaczej nie możemy. Dla mnie już dzisiaj nie ma pracy, a jestem pod firmą. Pracuję pod firmą, która usługuje kopalni. I dzisiaj miałam iść na 14 do pracy, zadzwoniono do mnie, że idę na urlop przymusowy. Jak tutaj, w całej tej okolicy, wszystko się zamyka. Wszystko. Tu młodzi ludzie, którzy zostaną na bruku, my zostaniemy tylko emeryci w tym mieście, bo nikogo młodego tutaj już nie będzie. Również górnicy z kopalni Piast blokowali drogę w Bieruniu. To trasa Gliwice-Oświęcim. Ta blokada powinna się już kończyć. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prezydent Rosji Władimir Putin nie przyjedzie do Polski na styczniowe obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Taką informację przekazał rzecznik Kremla. A w jego oświadczeniu nie ma oczywiście słowa o pogorszeniu relacji Rosji z Zachodem w związku z kryzysem na Ukrainie. Dmitrij Pieskow powiedział, że prezydent Rosji nie pojedzie, mimo że przykłada dużą wagę do wszystkich uroczystości upamiętniających II wojnę światową. Rzecznik Kremla zaznaczył, że prezydent Władimir Putin nie otrzymał oficjalnego zaproszenia na uroczystości. Wyraził przy tym przypuszczenie, że na podobne uroczystości zaproszenia nie są wysyłane. Prezydent Putin 10 lat temu uczestniczył w obchodach 60. rocznicy oswobodzenia przez Armię Czerwoną obozu, w którym Niemcy zgładzili około 1,5 miliona ludzi. Brał też udział w zeszłym roku w obchodach 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Kolejny proces byłego dyktatora Egiptu Hosniego Mubaraka do powtórzenia. Chodzi o sprawę kradzieży publicznych pieniędzy. W maju Mubaraka skazano za to na 3 lata więzienia. Wyrok odsiaduje w szpitalu wojskowym w Kairze. Według źródeł sądowych Mubarak może wyjść na wolność w sytuacji, gdy nie będzie na nim ciążył żaden prawomocny wyrok. W listopadzie sąd oczyścił Mubaraka z odpowiedzialności za współudział w zabójstwie protestujących na ulicach egipskich miast w trakcie rewolucji w 2011 roku. Kradli puszki wolontariuszy w Ośpu, ale są już w rękach policji. Funkcjonariusze z Mielca zatrzymali dwóch młodych mieszkańców, którzy zabrali pieniądze zbierane przez dwie młode dziewczyny. Paweł Międlar, rzecznik podkarpackiej policji. Podeszli do nich dwaj młodzi mężczyźni, powiedzieli, że chcą wesprzeć Wielką Orkiestrę datkami. Kiedy dziewczyny podsunęły im puszki, ci wyrwali im je z rąk i uciekli. W puszkach było kilkaset złotych, udało się odzyskać niewielką sumę. Zatrzymani mężczyźni mają 18 i 19 lat, grozi im do 5 lat więzienia. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. Pogodnie dzisiaj na południu, w centrum i na północy pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. W całej Polsce jeszcze silny wiatr, osiąga w porywach do 80 km na godzinę, nad morzem i w górach do 90. Od 5 stopni na Podlasiu. Od 5 stopni na Podlasiu przez 7 w centrum do 10 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przy nagraniu tej reklamy obecnych było 12 bardzo bogatych szejków. Szejkowie niewiele rozumieli, ale na koniec przyznali, że w trakcie nagrywania w powietrzu czuli coś takiego dziwnie bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get in Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. A oto zwycięzca! Arion, karma kategorii premium. Z karmą Arion każdy nasz pupil ma prawo poczuć się medalistą. Arion, profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion, karma na medal. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. To dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Ja, ale słuchaj Pascal, jaka to była akcja. Idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem. I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka. Bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Zgodnie z zapowiedzią premier Ewy Kopacz, Sejm jeszcze w tej kadencji ma zająć się projektem ustawy dotyczącej związków partnerskich. Nową wersję projektu Platformy Obywatelskiej opracował poseł Artur Dunin, a ma nosić nazwę ustawy o umowie związku partnerskiego. Według Ewy Kopacz tym razem w Platformie panuje zgoda, by nowe rozwiązania poprzeć. Sprawa uregulowania związków partnerskich ma w tym Sejmie, jak pamiętamy, bardzo długą historię. Odrzucano swojego czasu projekty SLD, ówczesnego ruchu Palikota, ale również projekt Platformy za sprawą sprzeciwu konserwatywnych członków tej partii. Tym razem politycy Platformy przekonują, że autor projektu poszedł na kompromis z frakcją konserwatywną. Nie jest jednak tajemnicą, że zdania na temat projektu wśród posłów Platformy są podzielone. Robert Biedroń z Twojego Ruchu, od niedawna prezydent Słupska, nie wierzy w przyjęcie ustawy. Zauważa, że Polska jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, w którym nie istnieją żadne zapisy dotyczące związków partnerskich. Ustawa o umowie partnerskiej, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan poseł Artur Dunin, Platforma, autor odrzuconego 2 lata temu projektu ustawy, autor nowego projektu. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie pana i witam serdecznie słuchaczy. Panie pośle, nie zraził pana fakt, że poprzedni pański projekt został odrzucony i to głosami pana kolegów i że historia może się po prostu powtórzyć? Mnie nic nie jest w stanie zniechęcić do dobrych rozwiązań ustawowych, służących ludziom. Ludziom tym, którzy nie chcą lub nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. Zgadzam się z Robertem z tym, że faktycznie w Polsce nie ma takich rozwiązań. Natomiast mam troszeczkę więcej nadziei na to, że ten parlament jest w stanie przegłosować dobrą ustawę. Dobrą ustawę, nie musi być to moja ustawa czy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, ale dobrą ustawę, która będzie służyła obywatelom naszego kraju. A na czym polega ten kompromis z frakcją konserwatywną Platformy? Co nowego, albo inaczej sformułowanego, zawiera aktualny projekt? No chociażby to, że w swojej czołówce podaliście chociaż błędną nazwę tej ustawy. Ja miałem wątpliwości, ponieważ, przepraszam, jeśli tak się stało, ponieważ co innego znalazłem na pańskiej stronie internetowej, co innego przekazała mi moja wydawczyni po rozmowie z panem, zatem ustawę jaką nazwę będzie nosić? Znaczy w tej chwili w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej leżą dwa projekty ustawy. Od tego trzeba zacząć. Jeden, nie tylko mój, ale również przygotowany jeszcze na prośbę premiera, ówczesnego premiera Donalda Tuska, został powołany zespół w klubie parlamentarnym Platformy Obywatelskiej, którego w skład wchodziłem ja, ale również wchodziła pani poseł Ela Eichinger i obecny minister Jerzy Kozdroń. A wracając do pańskiego projektu, jaką nazwę nosi ustawa? Obecnie ten projekt, który był przygotowany przez ten zespół, nosi nazwę umowę partnerską. To chociażby jeden z punktów, który wyszliśmy naprzeciw grupie konserwatywnej Platformy Obywatelskiej. Czyli nie ma słowa związku, tak? Związek, tak. To chociażby... wie pan, to może boleć, no bo konserwatyści zapewne uważają, że związek jest jeden, małżeński. Dlatego wyszliśmy naprzeciw. Mam nadzieję, że nie warto toczyć boju o jedno słowo, natomiast warto toczyć bój, zwycięski bój o to, żeby ustawa w dobrym kształcie przeszła. W dużej mierze jest to projekt na bazie, ten projekt nowy, przygotowany przez ten zespół, na bazie tego projektu pierwotnego, przepraszam bardzo. Natomiast poszliśmy troszeczkę w innej koncepcji. Tak jak tamta ustawa, chociażby kolejna zmiana, i wyjście naprzeciw grupie konserwatywnej, umowę związku partnerskiego, bo tak się wtedy nazywało, można było zawrzeć w Urzędzie Stanu Cywilnego, teraz tylko i wyłącznie u notariusza. Rozumiem. To jest ta jedna zmiana. Co jeszcze? Kolejną zmianą jest to, że wtedy podpisywało się taką, na bazie całej ustawy, tak? Podpisywało się taką umowę partnerską i nic nie było, trzeba wyszczególniać. To wszystko wynikało z ustawy. Dzisiaj liberalni bardziej podeszliśmy do sprawy i dzisiaj tworząc taką umowę partnerską na podstawie tej zaproponowanej, mam nadzieję, w niedługim czasie przez Platformę Obywatelskiej projekcie ustawy, partnerzy będą mogli sobie powybierać, co będą chcieli, jak ma być kształt tego, jakich elementów umowy dotrzymywać? To ciekawe rozwiązanie. Dokładnie tak. A co będą mieli, to zatrzymajmy się tutaj na chwilkę, jeśli pan pozwoli, panie pośle. Co będą mieli w takim razie do wyboru? To znaczy, jakie punkty ewentualnie, oczywiście po zgodzie, taka umowa będzie mogła zawierać? Dostęp do informacji o zdrowiu w szpitalu na przykład? Jak najbardziej tak. Tak. Prawo do pochówku? Tak. Prawo do dziedziczenia? Tak. Ale w ramach której grupy spadkowej, bo to istotne? I tutaj jest rzecz, która... Bo pamiętam projekt, który zawierał, że owszem, prawo do dziedziczenia, ale w ramach ostatniej grupy spadkowej. Tak, i tutaj zostawiliśmy tak, jak było to zaproponowane. O tyle to ważne, przypomnijmy, że chodzi o podatki, prawda? Zdecydowanie tak, ale tutaj mam nadzieję, że uda się dobre rozwiązanie wypracować. A jakie pan by proponował? Znaczy ja uważam, że nie ma akurat w tym przypadku, to co są osoby najbliższe, więc wydawałoby się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby... Pierwsza grupa spadkowa? Do pierwszej grupy spadkowej. Natomiast, czyli to wiązałoby się ze zwolnieniem z podatku w ramach dziedziczenia, tak? Ale tylko tak jest, osób najbliższych, czyli partnerów. No tak, w ramach umowy, dwóch stron. Tak jest. Natomiast, tak jak mówię, tutaj żeśmy zostawiliśmy, tak jak mówię, w dużej mierze pracowaliśmy na... Pole jeszcze do procedowania, do rozmowy. Tak jest, chcemy, aby Znaczy ja bym chciał bardzo, gdyby wszystkie projekty umów partnerskich, jak zwał, tak zwał, trafiły do komisji, żebyśmy mogli wspólnie pracować nad wszystkimi projektami i wypracować tak naprawdę najlepszy projekt. Wracając jeszcze do tych punktów, które może zawierać umowa między partnerami. Prawo do wypłaty z rachunku bankowego? Jest? Tak. Jest. Tak, tak. Prawo do odmowy... Wszystkie zaciąganie... Zaciąganie zobowiązań. Bo co jeszcze? Tak, zobowiązań. Tak. I tam jest jeszcze napisane, że oddzielnie można wspólność majątkową lub zrezygnować z niej. To też w tej umowie można będzie zawarte. Opcjonalnie zawrzeć. Tak. Jeszcze jeden punkt dość istotny. Prawo do odmowy na przykład składania zeznań w postępowaniu sądowym. Tak, jak najbardziej tak. To było nawet w tym pierwszym projekcie. Jak najbardziej tak, jest osoba najbliższa i uważam, że tutaj... A możliwość wspólnego rozliczania podatków? Nie, tego nie było i w tym pierwszym projekcie i w tym drugim z tego korzysta tak naprawdę niewielka liczba osób dzisiaj uprawnionych do tego. No i najbardziej newralgiczny punkt nam został, prawo do adopcji. Tutaj żeśmy tych spraw w ogóle nie rozważali, ponieważ... Czyli żadnych zapisów w tym projekcie na ten temat nie ma. Nie ma, dlatego że są oddzielne przepisy prawne i powołujemy się, odsyłając ich do poszczególnych ustaw. Uważamy to tak samo, jak jeżeli chodzi o sprawę zmiany nazwiska. Też jest oddzielna ustawa, gdzie można korzystać i nie trzeba zapisywać w ustawie o umowie partnerskiej takich zapisów. Kto będzie mógł zawrzeć umowę partnerską? Tutaj trzeba wykazać się, że nie jest się w związku małżeńskim z innym partnerem, trzeba mieć pełną Czyli jesteśmy stanu wolnego? Mhm. Tak jest, tak jest. Wszystkie sprawy związane, tak jak pisze, małżeństwie, czyli nie można mieć zabranych praw obywatelskich itd., itd. Natomiast jedną rzeczą różniącą również projekt związku umowy partnerskiej od zawierania związku małżeńskiego. Mhm. Że związek małżeński można zawrzeć przez pełnomocnika. Związku partnerskiego nie można. To jest kolejna różnica między małżeństwem a związkiem partnerskim. I już pojawiają się pierwsze pytania. Ja czekam na Państwa komentarze w listach, w telefonach. 7 trójek na początku 22. Pani Aga napisała, prosiłbym Pana posła o odpowiedź. Mam pytanie, czy kobiety, które deklarują, że są w związku partnerskim, będą dalej miały status na przykład samotnej matki? Czy będą mogły pobierać zasiłki, mieć więcej punktów przy rekrutacji do żłobków przedszkoli? Nie, nie. Odpowiedź jest krótka. Nie. Jeżeli jesteśmy w związku partnerskim... Tracimy te prawa. Tracimy te prawa. Mamy partnera, możemy wspólnie wychowywać, więc tutaj te wszystkie rzeczy związane jakby z... Przepraszam, bo ja nikomu nie życzę, żeby był samotnie wychowującym ojcem czy matką, ale te prawa tracimy. Mamy współpartnera, który może nam pomóc. I to jest właśnie to, żeby stworzyć taką ustawę, między innymi przyświecał mi cel, żeby była ta osoba, która podtrzymuje nas na duchu, nie tylko materialnie, ale właśnie i w takich sprawach organizacyjnych, życiowych. I wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie, żeby nie zawsze wyciągać rękę do państwa, ale żeby również móc się oprzeć na swoim trwałym partnerze. Powiedział pan, wspomniał o trybie zawierania takiej umowy partnerskiej. Już wiemy, że przed notariuszem, a tryb rozwiązania... Podobny? Tak, tak, oczywiście, że tak. Albo jednoczesne zgłoszenie się notariusza, ewentualnie jednostronne i notariusz, jesteśmy po rozmowie z notariuszami. A, to istotne, to jednak zmiana jest, czyli wystarczy deklaracja jednej ze stron. Jednej ze stron, gdzie druga strona, jeżeli poczuje się pokrzywdzona, może wystąpić oczywiście do sądu z roszczeniami i również jest sprawa zapisana odnośnie proszę mi podpowiedzieć, bo wyleciało mi w tej chwili z głowy alimentów. O, jest możliwość alimentacji, jeżeli... Zobowiązań. Tak, alimentacyjnych też jest ujęty w ustawie. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze Artur Dunin, poseł Bardzo Platformy, proszę. Autor nowego projektu ustawy o umowie partnerskiej. 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa opinie. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. 20 minut po południu. Got some money on the wrong horse. I just had nowhere else to... down the bookstore and they're putting up a condo. We're gonna watch this whole thing blow. And I left here all my life. I'm addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment, and they try to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the hand. I've been living on the downstroke, almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one in the beauty of the moment, so alive and so long. Ustawa o umowie partnerskiej. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, dzień dobry. Dobry. Witam pana. No takie umowy oczywiście powinna być możliwość zawierania. Co więcej, już jest możliwość. W tej chwili notariusze już mają specjalną wzór takiej umowy partnerskiej. Dzięki jednej takiej umowie można już te wszystkie kwestie rozwiązać. Także myślę, że tworzenie jakiejś ustawy jest tutaj wyważaniem otwartych drzwi. No, jeśli chodzi o przywileje podatkowe, to jednak podkreślam, co są przywileje i one są, państwo je daje małżeństwom z jakiegoś powodu. Nie, ale jak pan zauważył, panie Marku, tutaj z tego, co mówił, opowiadał pan poseł Dunin, o wspólnym rozliczeniu podatkowym nie ma mowy. No znaczy, no tam zdaje się jeszcze takie nie do końca to jasne, bo zrozumiałem, że pan nie, Dunin jest... Nie ma wspólnych rozliczeń podatkowych, natomiast rozumiem. Jest otwarta dyskusja co do usytuowania prawa do dziedziczenia, w której grupie spadkowej. No właśnie, no ale to jest jakby takie furtka na przyszłość. No i też, tak powiem, żeby być logicznym, to trzeba by uznać też taką prawo do umów na przykład dla trzech osób, czy czterech, jeżeli prowadzą wspólne gospodarstwo, prawda, jeżeli już iść za ciosem. Pani Moniko, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałam się odnieść do wcześniejszej rozmowy. Uważam, że to jest no bardzo dobry pomysł, ponieważ no, jestem ateistką, niekoniecznie mam ochotę iść do kościoła, prawda, i mieć śluby kościelne. No ale można, ktoś powie, pójść do urzędu stanu cywilnego, tak. Oczywiście, ale nie każdy ma ochotę też na ślub cywilny. Co na to pani Paulina? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Ja dzwonię do państwa pierwszy raz i od niedawna słucham programu. Narzeczony mnie do tego programu, że tak powiem, przekonał to i do pana poniekąd. Już się, bałem, że powie pani zmusił, ale... Nie, przekonał, aczkolwiek z przekory bardziej słucham. Powiem szczerze, mam znajomych, którzy są homoseksualistami i nie wszyscy życzyliby sobie takich regulacji prawnych, aczkolwiek ten projekt, o którym pan przed chwilą rozmawiał z posłem Duninem, uważam, ja osobiście, mimo że jestem stanu wolnego, więc uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, że możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby było, czego nie chcemy, aby było w tej umowie. Aczkolwiek zastanawia mnie tylko sens nazywania tego umową partnerską, a nie związkiem partnerskim, bo de facto ci ludzie żyją w związkach, tak? I czy są w małżeństwie, czy jest to na zasadzie konkubinatu, to i tak jest to związek, tak? I takie jakby denerwuje mnie to, że ciągle ta strona konserwatywna musi jakieś piętno na takich projektach ustaw wywierać, jakąś taką presję, a powiem szczerze, jeżeli oni tego nie chcą, jeżeli ktoś nie chce, to jest zwykłe małżeństwo, bo przecież nikt nie broni, prawda? To prawda, pani Paulino, ale być może ten kompromis jest potrzebny, aby w ogóle taka ustawa, taki projekt był w Sejmie procedowany. Stała słuchaczka do mnie napisała, komu tak naprawdę, zapytała, ma ta nowa ustawa służyć? Przecież to aż po oczach bije, że jest to lizusowski ukłon w stronę osób homoseksualnych, bo tylko takie związki nie mają racji bytu w polskim prawie. Osoby heteroseksualne, żyjące w tak zwanych wolnych związkach, posiadają pełne instrumentum, by swój związek zalegalizować. Krystian Legierski, działacz LGBT. Wydaje mi się to w jakimś sensie niegodne, że polski parlament już po ponad 20 latach wolności, jaką się cieszymy, nadal nie rozumie jednej podstawowej rzeczy, że jest od tego, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Polaków w ramach tejże grupy nas, narodowej Polaków, istnieją rozmaite podgrupy katolików, Żydów, Polaków, homoseksualistów, Polaków, Polaków, nie wiem, mniejszości białoruskiej na przykład, czy tam tatarskiej, ale przez wieki mieszkającej na terytorium Rzeczpospolitej, uważających się za Polaków również, i że polski parlament jest właśnie powołany do tego, żeby rozwiązywać problemy, z którymi takie grupy w ramach polskiego społeczeństwa funkcjonujące się spotykają. A w przypadku osób homoseksualnych i w przypadku postulatów lesbijek przez, można powiedzieć, dziesięciolecia, polski parlament odrzuca w ogóle nie tyle konkretne propozycje rozwiązań ustawowych, co w ogóle odrzuca koncepcję dyskusji w parlamencie, bo na przestrzeni ostatnich 4 lat mieliśmy kilka prób przeprowadzenia procesu legislacyjnego, którego efektem miałoby być przyjęcie odpowiednich ustaw o związkach partnerskich, ale te ustawy nigdy nie zostały skierowane nawet do pierwszego czytania. One zawsze były na tym pierwszym etapie blokowane głównie głosami Platformy Obywatelskiej, co de facto oznacza, że po prostu polski parlament, czyli miejsce, w którym powinno się dyskutować, rozmawiać, szukać jakiegoś kompromisu, odmawia pełnienia tej funkcji w przypadku projektu ustawy o związkach partnerskich, bo odmawia dyskusji na ten temat. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. No, ja mam nadzieję, że ten temat się w końcu skończy, bo głos rozsądku tutaj przemawiał przez pańskiego rozmówcę, który przygotował tą ustawę. Mam nadzieję, że to się w końcu zamknie, ten temat. To są tacy sami obywatele jak my wszyscy, prawda? Czy ktoś jest gejem, lesbijką? Naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli oni dostaną jakiekolwiek prawa wynikające z tej ustawy, to również powinni ponosić jakieś tego tytułu obowiązki, takie jak ja, jako małżonek, prawda, jako ojciec rodziny, muszę ponosić. To i fajnie, że się słyszy te rzeczy, jak między innymi obowiązek alimentacyjny, etc., że nie ma tylko plusów, są również obciążenia. Obowiązki. Tak jest. Mam nadzieję tylko, że uda się to zamknąć, bo mam wrażenie, że w Polsce jest dużo więcej ważniejszych tematów, a to jest taki temat zastępczy, który się co roku wałkuje, potem będzie konkordat i jeszcze inne rzeczy. Także mam nadzieję, trzymam kciuki. Pan Cezary zadał ciekawe pytanie, do tego wrócimy. A co z długami zaciągniętymi przez partnera? 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof, halo? Dzień dobry. No ja się tam deklarowałem, że jestem co prawda heterykiem, ale ja uważam, że homoseksualiści są dyskryminowani, zwłaszcza przez Kościół właśnie, i to się nie zmieni, bo to jest taki, ale nie o tym chciałem mówić, bo ja szanuję, no to są Polacy, po prostu nie można ich, to znaczy nie można ich w żaden sposób wyłączać spod prawa, bo to są pełnoprawni Polacy, czyli synowie narodu, i dlatego są naszymi tam dziećmi, czy jakimiś kuzynami, jeżeli są, i zawsze procent jest jednakowy w każdym narodzie. Natomiast ja zarzuciłem panu Biedroniowi wtedy, jak referował to, będąc u pana w programie, że tam jest przemysł, że używa instrumentalnie niby pomocy homoseksualistom, żeby przemycić podpunkt, który ułatwia obcokrajowcom posiadania naszych kobiet. No teraz wy macie Azjatów, czy innych Azjatów, Arabowie to też Azjaci, bo etnogeneza jest z Azji, gdzie oni potrzebują, mają fundusze specjalne w korporacjach i w dżihadach po to, żeby posiąść białe kobiety. Panie Krzysztofie, ale z całym szacunkiem, ale troszkę się pan powtarza, bo pamiętam, że ten wątek podniósł pan 2 dni temu. Mogę powiedzieć? Ale jedno zdanie, bo wielu słuchaczy czeka. Bo w tamtym odcinku w internecie jest jedyny odcinek z panem prezydentem Biedroniem, gdzie jest wyłączony głos. Nie można tego odsłuchać, mojego właśnie zarzutu. I ciekaw jestem, czy w tym projekcie ustawy dalej jest mowa przemycona o ułatwieniu, a zarazem utrudnieniu rodzinom weryfikacji, z kim ta Polka jest, jeżeli ona traci pracę w gminie i jedzie do wielkiego miasta. Nie chcę mi się aż wierzyć, panie Krzysztofie, że w wersji internetowej naszego programu ktoś pana zagłuszył, zwłaszcza, że ma pan to szczęście, że często się do nas dodzwania, wygłasza swoje poglądy. Pan Łukasz napisał, rządowi gratuluje wyboru priorytetów. A jak tam losy ustawy dotyczącej mandatów płaconych przez posłów? Czy to już sprawa zakończona? Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? Witam, panie Kubo, pozdrawiam pana i słuchaczy. A propos dzwonię, a propos telefonu, który pojawił się kilka minut temu na antenie, jedna ze słuchaczek wypowiedziała się, że niekoniecznie ma ochotę pójść do kościoła, żeby zawrzeć związek oficjalnie. Mhm. Również na pana podpowiedź, że może to zrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Również odpowiedziała, że w Urzędzie Stanu też nie ma ochoty na zawarcie takiego związku. Moje pytanie jest takie, no to na co ta pani ma ochotę? To po co związek? Rodzina, to dokładnie. Rodzina to są prawa, ale też obowiązki. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witamy. Halo? Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Dzień dobry, panie redaktorze. A w demokratycznej Polsce, kraju, który próbuje budować nowoczesne środki prawne, w tym życia społecznego, będąc w rodzinie wolnych krajów Unii Europejskiej, również i kwestie związków partnerskich próbuje poddać zapisom regulacji prawnych, a tak, aby związki partnerskie mające usankcjonowanie w tychże zapisach funkcjonowały zgodnie z Konstytucją RP. To dobry krok, ale trzeba zaznaczyć, że wara tym związkom od adopcji dzieci. Dziękuję bardzo. 12.31, Marcin Szczepkowski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Ten projekt ustawy, który chce promować PO, ma być jeszcze okrojonym projektem posła Dunina, przynajmniej takie są zapowiedzi, więc my boimy się, co tak na dobrą sprawę tę ustawę będzie zawierać, bo już projekt posła Dunina zawiera niewiele. Niewiele więcej niż w tym momencie można załatwić umowami notarialnymi czy zaświadczeniami. Natomiast największy problem jest w tym, że pomimo tego, że te zapisy będą i pomimo tego, że te zapisy już w tym momencie można w jakiś sposób rozwiązać notarialnie, nie są one respektowane. I ten projekt, który będzie w przygotowaniu przez PO, też tego nie będzie zapewniał. Poza tym jest jeszcze najbardziej boląca sprawa godnościowa, ponieważ ten projekt będzie najbardziej godził w naszą godność. Bo, mówiąc w cudzysłowie, będzie to rejestr osób homoseksualnych bardziej niż ustawa pozwalająca na to, żeby ułatwić nam życie. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani posłanka Małgorzata Sadurska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, jak wiemy, jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tej kadencji Sejmu będzie procedowany projekt ustawy o umowie partnerskiej. Uważa pani, że taka ustawa jest w Polsce niepotrzebna? No po pierwsze, to jest zapowiedź pani premier Kopacz, którą obwieściła Polsce, kiedy przedstawiała swoje 100 dni rządu. Mm-hmm. I mogę powiedzieć jedno, że to jest moim zdaniem taki chwyt, taka działalność stricte marketingowo-polityczna. Mm-hmm. Robi to jak zwykle, żeby przykryć z jednej strony ważne problemy, które się dzieją w Polsce. Tutaj mam na myśli między innymi Śląsk, ale również to wielką skalę ubóstwa. Ale z drugiej strony jest to takie puszczenie oka do różnych środowisk szczególnie lewicowych, które od wielu lat postulują ten taki projekt czy potrzebę zalegalizowania związków partnerskich. Natomiast, jak to pani premier Kopacz powiedziała, to dokładnie słuchałam jej wypowiedź, ona chce dyskusji na ten temat, mhm. bo myślę, że pewnie również obawia się, że część posłów Platformy Obywatelskiej, nawet jeżeli taki projekt zostanie złożony w Wysokiej Izbie, no po prostu on nie uzyska poparcia nawet w samej Platformie, więc to jest tylko takie robienie dyskusji, natomiast spodziewam się, jeśli, że jednak posłowie wykażą się z dobrym rozsądkiem. Jeśli jest to nie tylko pomysł polityczny, czy związany z marketingiem politycznym, to trzeba przyznać, że chyba niezły, prawda? No tak, tylko tutaj należy się zastanowić, czy tak powinno wyglądać rządzenie krajem, czyli powinny być rozwiązywane ważne problemy Polaków, a nie przykrywanie tych ważnych problemów, tych bolączek, tej sytuacji, którą mamy między innymi na Śląsku, kolejną dyskusją, z którą już mieliśmy do czynienia przez kilka razy w tej kadencji Sejmu, o związkach partnerskich, które jak wiemy, i to nawet potwierdzają konstytucjonaliści, no wprowadzenie ich do regulacji prawnych jest to wątpliwe konstytucyjnie. Pani poseł, a wracając do meritum, jest coś złego w tym, że para różnej płci albo tej samej płci chce sformalizować swój związek, aby życie stało się po prostu nieco łatwiejsze? No tutaj, jeżeli spojrzymy na naszą polską konstytucję, ja jestem prawnikiem, więc lubię się opierać na zapisach polskiej konstytucji. Mamy artykuł 18, który mówi, że państwo polskie szczególną opieką otacza rodzinę, małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny i macierzyństwo. I tutaj jeżeli na przykład weźmiemy komentarz do konstytucji, między innymi profesora Banaszka, to możemy wprost wyczytać, że zakaz jest rejestrowania czy zawierania związków osób tej samej płci. Z całym szacunkiem, pani poseł. Im charakteru małżeństwa. Odwołując się do pani wykształcenia prawniczego, czy nie jest to interpretacja na wyrost, czy to nie jest nadużycie w interpretacji? Wszak nawet z tego fragmentu konstytucji, który pani zacytowała, nie wynika zakaz czy możliwość regulacji prawnej takich związków. Nie, no właśnie, gdy pan mi pozwolił dokończyć. Bardzo proszę. W komentarzu do artykułu 18 możemy również przeczytać, że wszelkie regulacje, które mają zrównać lub upodobnić do małżeństwa różne związki, naruszają ten artykuł 18, więc to nie jest nadinterpretacja. Ale to jest... Tylko tutaj mówimy z punktu widzenia państwa o nadrzędnych wartościach, jakie państwo powinno stać na polu widzenia polskiego. I tutaj jest małżeństwo. Ale kiedy była dyskusja o podwójnym, o wspólnym opodatkowaniu małżeństw, tutaj właśnie było nawet to nakierowanie na małżeństwa z uwagi na to, żeby to nadwyżkę środków, czyli dodatkowe pieniądze, przeznaczyć właśnie na polskie ale rodziny. Ale to, czym się pani teraz posługuje, jak się domyślam, a wręcz jestem pewien, to jest fragment interpretacji artykułu, a nie sztywny zapis w ustawie zasadniczej, prawda? Natomiast sztywny zapis w ustawie zasadniczej mówi o szczególnej opiece państwa nad rodziną, rodzicielstwem i małżeństwem jako związku kobiety i mężczyzny. Zapisy konstytucji mają to do siebie, że są to zapisy ogólne, ale jeżeli nie możemy pozwolić na to, ażeby Polska przestała być krajem konstytucyjnym, konstytucja ma prymat nad prawem i prawo nie może być sprzeczne z konstytucją. Często słyszy się taki argument, że to jest droga prowadząca do dopuszczenia do adopcji przez związki jednej płci. Tymczasem w projekcie ustawy nie ma o tym mowy, ale może to jest obawa, która ma podstawę. No tutaj na razie mówimy o projekcie ustawy, który został zapowiedziany. Mówimy o tym projekcie pana posła Dunina, tak. Który został odrzucony, bo jesteśmy na takim etapie, że projekt został odrzucony, teraz pan poseł Dunin pracuje nad nowym projektem, pani premier Kopacz. Tak jest, mówimy o nowym projekcie posła Dunina, o tak. Mhm. Natomiast ja ten projekt dokładnie, znaczy ja przeczytałam poprzedni projekt pana posła Dunina i się z tym projektem nie mogę zgodzić. Ja głosowałam wtedy w 2013 roku przeciw temu projektowi i zobaczę teraz, jakie są tam treści. Natomiast powiem w ten sposób. Nie można zrównywać z małżeństwem związków partnerskich. Artykuł 8 z ustawy o umowie związku partnerskiego pana posła Dunina jest tożsamy z artykułem 23 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, tylko że zamiast słowo małżeństwo jest wpisane partner. Więc tutaj już widać, że pan poseł Dunin poprzez tą swoją ustawę o umowie związku partnerskiego stara się podłączyć umowę partnerską czy związki partnerskie pod te wszystkie regulacje, które dotyczą małżeństwa. Nie zgadzamy się jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie, żeby żeby tą ustawą o związkach partnerskich, przecież w Sejmie ich było bardzo wiele w tej kadencji Sejmu, żeby z takich samych praw jak małżeństwo korzystały również związki jednopłciowe. Natomiast w ustawie pana posła Dunina jest powiedziane wprost, że dwie osoby fizyczne, pełnoletnie, mogą, które zgodnie według prawa są dopuszczalne do zawarcia małżeństwa, mogą zawrzeć umowę związku partnerskiego. Niby jest tutaj ten taki zapis z jednej strony chroniący, ale umowa w polskim prawie ma dowolność kształtowania, jeżeli nie narusza przepisów prawa. My się obawiamy, że to jest otwarcie furtki do tego, żeby w Polsce były dopuszczalne funkcjonowanie czy legalizacja związków partnerskich. A jest w ogóle związków partnerskich jednopłciowych. Jest w ogóle jakieś pole do dyskusji? Można stworzyć taki projekt, o którym mogliby państwo rozmawiać, ewentualnie poprzeć? My stoimy na gruncie ochrony małżeństwa. Uważamy, że właśnie małżeństwo jest to tą instytucją, jeżeli nawet nie będę sięgała do starszej czy poprzedniej, do poprzedniego nazewnictwa, jak komórka społeczna, ale małżeństwo stoi naprawdę i powinno być chronione przez państwo. Małżeństwo powinno być szczególną instytucją, tak? Małżeństwo powinno być powinno być otaczane szczególną ochroną ze strony państwa i wszelkie hybrydy małżeństwa czy związku małżeńskiego nie powinny korzystać z takich samych praw jak małżeństwo. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Jeśli pani pozwoli, posłanka Małgorzata Sadurska, Prawo i Sprawiedliwość, jest moim gościem. 21 minut do 13. Ustawa o umowie partnerskiej. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut do 13. Pani Natalia napisała, mieszkam we Francji, jestem w związku partnerskim, tak zwanym PAX. Rozliczam wspólnie z partnerem podatek, mogę go odwiedzić w szpitalu, ale po partnerze na przykład nie dziedziczę. Jest to normalne w tym kraju, nikogo nie dziwi. Umowę sami sobie zredagowaliśmy, na przykład kwestię rozdzielności majątkowej również uwzględniliśmy. Ta umowa została przez panią nam w urzędzie przeczytana, dana do podpisu, zatem PAX jest nie tylko dla homoseksualistów. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dzień dobry, pani Halino. Dzień dobry. Witam. Mam pytanie. Rozumiem, że dziedziczenie tak, ale czy również na przykład emerytura, czy tam renta może być również przekazana? Bo to nie chodzi o związek partnerski jednej płci, tylko różnych płci. Mhm. Zapytam, za chwilę będę miał okazję. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Nam, naszym 460 ulubieńcom chyba bardzo mocno się nudzi. I oczywiście jestem przeciw, bo sądzę, że człowieka głupiego powinno się nazywać głupim, a nie mądrym inaczej, a zboczonego zboczonym, a nie normalnym inaczej. I w związku z tym to wszystko w zasadzie, co chciałem powiedzieć, bo mnie ten temat osłabia. Czy ci ludzie naprawdę nie mają poważniejszych spraw, którymi się trzeba w Polsce zająć, żeby kraj szedł do przodu, niż takimi pierdołami, za przeproszeniem. Pan Maciej ma pytanie. Co w przypadku, kiedy jedna z osób ma dziecko? 7 trójek na początku 22. Panie Kazimierzu? Dzień dobry. Telefonuję z Dolnego Śląska. Z Dzierżoniowa. O, panie Kubo, ma pan wspaniały słuch. Panie Kubo, jestem przeciwny wprowadzeniu takiego porządku na świecie. Adaptacja dzieci, to dla nich po prostu uważam zabawa. Już kończę. Możemy również wprowadzić chodzenie do tyłu. I jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, panie Kubo, że jest takie cztery linijeczki, tylko i wyłącznie mojego takiego czegoś. To jest: życie biegnie ku starości, rozum za nim ku mądrości. I tyle. Do widzenia. Do usłyszenia. Pani Natalio, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zadać takie pytanie. Czy ta ustawa mogłaby obejmować, w ogóle ma zamiar obejmować ludzi, jeżeli w związku jest jeden partner obcokrajowcem? Bo miałam taki właśnie przykład z mężem. Potem nam się udało pobrać, ale przez dłuższy moment był po prostu problem przez to. Zapytam za chwilę, panie Pawle, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie redaktorze. Chciałem powiedzieć tutaj do pani prawnik, że jeżeli chodzi o tą konstytucję, to chyba jest tak, że tam są trzy oddzielne dobra prawne. One nie są tożsame. To znaczy, to jest rodzina jako oddzielne, macierzyństwo jako oddzielne i małżeństwo jako oddzielne. Więc tutaj to się jakby nie wyklucza. To kwestia definicji rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o prawo, to tak jak w Polsce zazwyczaj się komplikuje. To znaczy, zamiast zrobić coś prościej, to się robi trudniej. I wystarczyłoby chyba po prostu zrezygnować z takich rzeczy, jak na przykład podwójne opodatkowanie przy spadku. W tym sensie, że jeżeli nie byłoby podatku od spadku, to ten podatek zapłaciliśmy kupując, nie wiem, dom, budując i tak dalej, nie byłoby tego problemu w ogóle. To już tak wydaje. Pan Marek pyta, ile będzie kosztować wizyta u notariusza w celu zawarcia takiej umowy? Podpisywałem swojego czasu z byłą żoną tak zwaną umowę małżeńską dotyczącą rozdzielności. Kosztowało mnie to 800 zł. Pani Lucyno, halo? No witam, panie witam. Kubo. Pierwszy raz się dodzwoniłam. Panie Kubo, ja zgadzam się z poprzednimi... Obiecuję, że odnotujemy ten fakt. Dobrze. Zgadzam się z tymi moimi poprzednimi panami, którzy mówili o tym, że są przeciw. Ja też oczywiście jestem przeciw z tego powodu, że uważam, że tylko dlatego jeszcze u nas w kraju nie ma terrorystów, że właśnie jesteśmy normalnym krajem, który szanuje wartość rodziny, który szanuje wartość małżeństwa i nasze dzieci wychowywane w normalnych małżeństwach naprawdę są wychowywane na porządnych ludzi i tylko z takiego społeczeństwa może być zdrowy naród. I chciałabym, żeby ta ustawa w końcu po prostu odeszła z jakiegoś kosza, a żeby nasz polski rząd zajął się porządnymi sprawami typu właśnie zamykanie górnictwa i tym, żebyśmy mogli i nasze dzieci, żeby mogły pracować w naszym kraju, a nie wyjeżdżać za granicę. Dziękuję bardzo. Za kwadrans 13. Agata Haber, kampania przeciw homofobii. Przede wszystkim KPH jest takiego zdania, że należy wprowadzić instytucję mediacji związków partnerskich, czyli takie zapisy prawne, taką ustawę, która będzie tworzyć instytucję związku partnerskiego, a nie po prostu jakimiś bocznymi drogami, zmieniając pojedyncze przepisy, wprowadzać jakieś takie tymczasowe rozwiązania, które po prostu w praktyce nie będą działać i też odbierają tak naprawdę parom jednopłciowym godność i nie uznają trwałości ich relacji i ich miłości. Niedokładnie wiem, jakie zapisy zawiera w sobie ta ustawa o umowie związku partnerskiego. Niemniej jednak te poprzednie propozycje PO nie były tak naprawdę warte czyjejkolwiek uwagi. Pan Jarosław jeszcze. Panie Jarosławie, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Ja chciałem tym osobom, które tak mówią o zboczeńcach i posłom, którzy byli przeciwni, zadedykować Księgę Absurdu Lechonia Słonimskiego i Tuwima, którą zapewne pan zna, gdzie oni proponowali tym, którzy uczą dzieci seksualności, uczą o seksie, książkę z rozkładaną mapką Noga i okolice. Szkoda, że w Polsce nie da się czegoś wprost załatwić, i popieram jak najbardziej związki partnerskie. Dziękuję bardzo. Ktoś napisał, przez ponad 2 lata mieszkałam w Izraelu. Tam w państwie przecież wyznaniowym związki partnerskie są legalne, popularne także wśród par homoseksualnych. Co więcej, istnieje opcja zalegalizowania hetero czy homoseksualnego związku obywatela Izraela z kimś spoza tego kraju. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Na wstępie powiem tak, nie wiem, czy jestem za, czy jestem przeciw. Ciężko mi się określić, ale taka jedna sytuacja, o której mówiła pani poseł z PiS-u, nie słyszałem całej tej rozmowy, natomiast słyszałem końcówkę i wyraźnie deklarowała, że w Polsce powinno się chronić małżeństwa, tak? No, nie powinno, a taki jest zapis nawet w Konstytucji. Na ten zapis tak, pani poseł powoływała pytanie, się, tak, że związek małżeński podlega szczególnej ochronie. Tak, no to teraz taka sytuacja. Nie wiem, jak to się na przykład nazywa w innych wiarach, w muzułmaństwie, u Żydów, związek kobiety z mężczyzną. Czy też to jest na przykład nazywane małżeństwo? Nie wiem, o co pan pyta, więc nie znajduję dla tego odpowiedzi. Dążę. Chodzi mi o to, że na przykład u nas mieszka para muzułmańska, prawda? Tworzą jakiś tam związek. Czy jest to małżeństwo? Jeżeli nie, to czyli oni nie są pod szczególną ochroną? Pan Patryk napisał, komentując naszą dyskusję, jest to zbyt dobry temat zastępczy na ciężkie czasy dla rządu, aby mógł zostać rozwiązany raz na zawsze. Po drugie, jest to temat, którym Platforma może lawirować pomiędzy elektoratem bardziej konserwatywnym i bardziej lewicującym, w zależności od koniunktury. Pani Małgorzata czy pan Jerzy? Pan Jerzy, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy homoseksualiści, jakich znam, urodzili się w związkach heteroseksualnych, zapewne pobłogosławionych i tak dalej. Natomiast żaden jeszcze homoseksualista nie urodził się w związku homoseksualnym. Pani Małgorzato, jeszcze pani. Witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że nie bardzo rozumiem przeciwników legalizacji związków partnerskich, dlatego że w moim mniemaniu, odczuciu jest to trochę takie kopanie się z koniem, dlatego że sytuacja istnienia związków partnerskich mamy, sytuacja istnienia par homoseksualnych też mamy, istnieją takie pary od dawna i jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o związki partnerskie, jest takich związków coraz więcej. Więc dlaczego nie ułatwić tym ludziom? Dlaczego nie dać im możliwości żyć normalnie po prostu? I jeszcze pani Urszula, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham waszej audycji z zainteresowaniem i muszę powiedzieć, przytoczę taki przykład ostatnio, który słyszałam, zażenował mnie. Przyszła do mnie pani, akurat pracuje na sklepie. Ja opowiedziała swoją historię, gdyż nie zaufała. Kiedy mąż jej 30 lat utrzymuje kontakt ze swoim partnerem i na oczach córki, małoletniej oczywiście, ona w tej chwili go wyrzuciła, 3 lata już jest. Ta córka oczywiście wchodzi do sypialni i widzi własnego ojca z partnerem. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest granica? Pani Magdalena napisała, słuchając audycji, mam wrażenie, że nic się w polskim społeczeństwie nie zmienia. Jak słychać, większość wypowiadających się osób związki partnerskie identyfikuje ze związkami homoseksualnymi. Nikt się nie wypowiada na temat tysięcy par heteroseksualnych, żyjących jak każda inna rodzina, wychowujących swoje dzieci, ale z różnych przyczyn żyjących w związku nieformalnym. Paweł Łuków, etyk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje mi się, że ustawa o umowie partnerskiej, o związkach partnerskich jest potrzebna z prostego powodu. Ona pozwala uregulować wiele rzeczy i przede wszystkim pozwoliłaby osobom, które żyją w takich związkach, po prostu mieć bardziej przewidywalną przyszłość. Myślę, że jest ważne to, żeby respektować wolę jednostek, jeżeli nie chcą zawierać typowych związków małżeńskich i wolałyby żyć w tego rodzaju związkach partnerskich. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani posłanka Małgorzata Sadurska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Witam serdecznie. I pan poseł Artur Dunin, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle. Witam jeszcze raz. Ustawa, i oczywiście radiosłuchacz. Ustawa o umowie partnerskiej za 51% naszych internautów, 49% przeciw. Pan poseł Artur Dunin, jak pan sądzi, kiedy projekt doczeka się pierwszego czytania? No i tego nie wiem, naprawdę proszę mnie o takie rzeczy nie pytać, nie potrafię wróżyć ze szklanej kuli. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że pan marszałek, jeżeli projekt i ten platformiany by wszedł do laski marszałkowskiej i pozostałe projekty znajdą się w najbliższym czasie w obradach Sejmu. Nie brak sceptyków, ale także to zasugerowała pani posłanka Sadurska, którzy uważają, że to wszystko to jest taka gra wyborcza, takie oczko puszczone do tych, którzy na taką ustawę czekają, na nią liczą, że oto temat podjęty, tyle że za chwilę ustawa utknie gdzieś w komisji i tyle. No mam nadzieję, że tak się nie stanie, że projekt, który wszedłby, czy weszłyby do odpowiedniej komisji, będą prace trwały w miarę szybko, tak żeby można jeszcze przed wyborami takie prawo uchwalić. Natomiast zgadzam się z przedmówcą, bo tylko kawałek słyszałem państwa audycji, że ta po prostu ustawa jest potrzebna dla ludzi, którzy po prostu bezpiecznie będą żyli, którzy nie chcą zawierać, czy nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego, a bezpieczeństwo ludzi jest chyba ważnym, bo to jest... No o to pytają między innymi słuchacze, pani poseł, pani posłanka Małgorzata Sadurska, dlaczego tak bardzo chcemy chronić małżeństwo, tę formę związku, a nie chcemy chronić po prostu człowieka? Tutaj należy, może myślę, chyba postawić też inne pytanie, a dlaczego aż tak bardzo zależy nam na tym, żeby afirmować związki partnerskie, a obniżać rangę polskiej rodziny, czy polskiego małżeństwa. Więc to myślę, że w ten sposób również można byłoby postawić pytanie. Jeżeli teraz spojrzymy na to, jak funkcjonują, czy to małżeństwo zawierane w formie konkordatowej, czy małżeństwo zawierane przed urzędnikiem stanu cywilnego, to nie można zrównywać w prawach przysługujących małżeństwo związków partnerskich. Zresztą osoby, które wybrały nieformalny sposób życia, w takiej formie bardziej nieformalnej. Na kocią łapę, jak to się kiedyś mówiło, tak? Właśnie na kocią łapę. Czy na kartę rowerową. mają różne możliwości do tego wspólnego życia, tylko im nikt nie zabrania. Natomiast to, co jest przypisane dla małżeństwa, typu wspólne opodatkowanie, zwolnienie przy podatku od spadków i darowizn, no nie przenośmy tych praw, wszystko... a nawet przywilejów na związki Pani poseł, ja rozumiem, ale to nie gwarantuje szczęścia. Ja znam wiele nieformalnych związków, tak zwanych wolnych, i wiele małżeństw nieszczęśliwych, a wiele wolnych związków fantastycznie żyjących, w szczęściu. No i to gratuluję, gratulujmy, że ludzie sobie znaleźli życie szczęśliwe. Natomiast polskie prawo ma to do siebie, że no chroni małżeństwo. Ja jestem głębokim zwolennikiem tego, że prawo polskie powinno stać po stronie małżeństwa, powinno chronić małżeństwo, a nie przenosić tych wszystkich rozwiązań, które były właśnie przypisane małżeństwu i rodzinie, na związki partnerskie. Jesteśmy w ogromnym kryzysie demograficznym. To jest kryzys ogromny. I właśnie poprzez to, że wspieramy polskie rodziny, to, że wspieramy instytucje czy związki małżeńskie, daje to nam większą gwarancję czy rękojmię na to, żeby się rodziło więcej dzieci. Dwie minuty nam pozostały. Ostatnie zdanie. Natomiast szukajmy dobrych rozwiązań dla polskich rodzin, a nie po raz kolejny odgrzewajmy starego kotleta. Oj. Połączenie zostało przerwane. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze na antenę. Ja wykorzystam w takim razie moment, panie pośle, bo sporo pytań od słuchaczy. Czy będzie rejestr takich umów? No chyba musi być, prawda? Bo przecież te umowy muszą być weryfikowane. Bez rejestru umowa związków partnerskich czy umowa partnerska nie ma racji bytu. Następne pytanie, czy będzie można taki związek zawrzeć ewentualnie z obcokrajowcem? Nie ma uregulowania i tutaj trzeba nad tym się zastanowić, jak to dobrze zapisać. Mm-hmm. Takich regulacji zaproponowanych, mam nadzieję, jak najszybciej przez Klub Platformy nie dotykaliśmy. Chcielibyśmy, żeby to wyszło w trakcie rozmów na komisji. Natomiast jeżeli mogę się odnieść do wypowiedzi pani poseł... Jest z nami ponownie już pani posłanka Sadurska, witamy. Tak, witam. Panie pośle, proszę. To bardzo się cieszę, że pani poseł będzie słyszała to, że bardzo się cieszę, bo rozumiem, że poprze projekt Platformy, bo nie ma wspólnego podatkowania rozliczeń, więc mam nadzieję, że PiS poprze ten projekt. Jeszcze jedną rzecz, mhm, którą chciałbym powiedzieć, że nie zrównujemy małżeństwa ze związkami partnerskimi czy związków partnerskich z małżeństwem. Co z emeryturą, panie pośle, słuchacze pytają, z dziedziczeniem emerytury na przykład? Praw emerytalnych? To jest dziedziczenie, jak najbardziej wchodzi w strukturę tego projektu. Natomiast chciałem tylko przypomnieć pani poseł, że 20% dzieci rodzi się poza związkiem małżeńskim. Więc to, czy ktoś będzie w związku małżeńskim, to wcale nie gwarantuje to, że będzie się rodziło więcej dzieci. Drodzy państwo... Natomiast jedno zdanie jeszcze ja ale muszę jedno powiedzieć. Zdanie jedno naprawdę. Zdanie muszę powiedzieć, no tutaj pan poseł Dunin niech nie stawia diagnozy, w jaki sposób zagłosuje Klub Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy za polskimi rodzinami, jesteśmy za prawną... Ale rodziną są również dwoje ludzi, którzy żyją wspólnie, tworzą wspólny dochód. W tym momencie ważne jest podejmowanie przepisów prorodzinnych, a nie antyrodzinnych. To jest pierwsza rzecz. I po drugie, nie możemy skupiać się na tematach, które przykrywają ważne... Ale to już padło. Posłanka Małgorzata Sadurska i poseł Artur Dunin. Miłego dnia państwu życzę. Do usłyszenia. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Jutro w południe obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.